Ryan jest jednak za zaciśnianiem więzi, a Charles Michel nie. Tak samo Emmanuel Macron, który postawił w trudnej sytuacji i Ukrainę i naraził na niebezpieczeństwo swoimi wypowiedziami, ale jednocześnie swoimi działaniami całą wschodnią flankę NATO i Unii Europejskiej. I to jest bardzo skończyć. Niebezpieczne bardzo dla dziękuję. Polski i dla państw wschodniej flanki NATO. Sekretarz Generalny Prawa i Sprawiedliwości, poseł Krzysztof Sobolewski był naszym gościem. Beata Miciewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu. Spokojnego dnia życzę. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 13 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Minister spraw zagranicznych wygłosi expose, za chwilę relacja z Sejmu. Zbrodnia katyńska była zbrodnią ludobójstwa, mówi prezydent Andrzej Duda. Synoptycy ostrzegają przed ulewami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Minister spraw zagranicznych przedstawi najważniejsze zadania polskiej dyplomacji na ten rok. Wystąpienie Zbigniewa Raua powinno się właśnie rozpoczynać. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Minister nie pojawił się jeszcze na sali plenarnej. Idąc do naszego radiowego studia w parlamencie, widziałem za to pracowników polskiego MSZ, w tym rzecznika ministerstwa, a także dyplomatów poszczególnych ambasad, którzy już zajęli miejsca na galerii. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau będzie przemawiał przez ponad 2 godziny, po czym nastąpi dyskusja z udziałem posłów. Wystąpienie będzie też śledził prezydent Andrzej Duda. Zwyczajowo szef polskiej dyplomacji w pierwszych miesiącach każdego roku przedstawia strategię na najbliższy czas. Nieformalnie to wystąpienie nazywane jest właśnie expose ministra spraw zagranicznych. Ze względu na pandemię w ostatnich latach zrezygnowano z tego zwyczaju. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. To był ordynarny mord noszący znamiona zbrodni ludobójstwa. Tak w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej mówił prezydent Andrzej Duda. W istocie chodziło o wymordowanie polskiej elity, chodziło o wymordowanie polskiej inteligencji. Ludzie, których zamordowano, byli oficerami, funkcjonariuszami polskiej policji, funkcjonariuszami różnych polskich służb. Byli ludźmi wykształconymi po to, żeby nas jako naród osłabić, po to, by nas jako naród wyniszczyć. Zamordowano te 20 tysięcy naszych współobywateli. Prezydent upamiętnił ofiary zbrodni katyńskiej, złożył wieniec i zapalił znicze przed epitafium katyńskim. A Polskie Radio przygotowało specjalny serwis internetowy poświęcony zbrodni katyńskiej na stronie katyń.polskieradio.pl. Na południowym zachodzie kraju może dziś intensywnie padać deszcz, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dla południowych powiatów województwa dolnośląskiego i opolskiego. Może spaść nawet od 40 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia będą obowiązywać do jutra, do wieczora. Ukraina potrzebuje dostaw pocisków z Korei Południowej, aby przeciwstawić się rosyjskiej agresji, uważa premier Mateusz Morawiecki. Na wywiadzie dla dziennika New York Times szef polskiego rządu wyraził jednak przekonanie, że transfer koreańskiej amunicji wymagałby bezpośredniego zaangażowania prezydenta Joe Bidena. Z amerykańskich dokumentów wywiadowczych, które wyciekły do mediów społecznościowych, wynika, że władze Korei Południowej były niechętne dostarczeniu amunicji Ukrainie, bo naruszyłoby to zakaz udzielania pomocy militarnej krajom w stanie wojny. W Seulu pojawił się więc pomysł, by transferu dokonać poprzez sprzedaż ich Polsce, która przekazałaby je Ukrainie. W wywiadzie dla dziennika New York Times Mateusz Morawiecki powiedział, że południowo-koreańskie pociski artyleryjskie są bardzo potrzebne Ukrainie, ponieważ Rosja każdego miesiąca wystrzeliwuje ich znacznie więcej. Polski premier zwrócił uwagę, że Korea Południowa ma ogromne zapasy pocisków artyleryjskich. Premier Morawiecki powiedział jednak, że porozumienie w tej sprawie wymagałoby bardziej bezpośredniego zaangażowania prezydenta Joe Bidena, który musiałby udzielić Korei Południowej gwarancji, że Stany Zjednoczone zaoferują wsparcie w obliczu jakiejkolwiek agresywnej odpowiedzi Chin lub Rosji. Podkreślił, że Polska nigdy nie przekaże południowo-koreańskiej broni bez porozumienia z Koreą Południową. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Historia mówi przez pokolenia. Pod tym hasłem w Warszawie rusza Kongres Pamięci Narodowej. Debaty historyczne, gry, wystawy, warsztaty, pokazy filmowe wypełnią 3-dniowe spotkanie zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Kongres jest odpowiedzią na zaprezentowany raport, według którego 59% uczniów i 15% dorosłych czerpie wiedzę historyczną z internetu i gier komputerowych. To wielki potencjał dla działań Instytutu Pamięci Narodowej, zaznacza jego prezes Karol Nawrocki. Jesteśmy przekonani, że do tych 50% trafiamy właśnie poprzez scenę muzyczną, scenę teatralną, wirtualną rzeczywistość i pozwolimy także im budować głębokie poczucie wspólnoty narodowej, także na emocji historycznej.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Maciej Załęcki z konsoletą, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam do kontaktu. Witold Lazar przed mikrofonem i w takim składzie będziemy dla Państwa do 12. Wazonik gorący. No to zapraszam na pierwszą filiżankę Trójki przed południem. Program trzeci Polskiego Radia. right there if I were you. I got it harder. Couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes. If you know what's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every pore. And all I need no more. I don't wanna be no more. I don't wanna be no more. W kalendarzu 13 dzień kwietnia, sprawdźmy komu dziś życzymy, Hermenegilda, Ida, Marcin, Jan, Justyn, Kunegunda, Maksym, Małgorzata, Przemysław oraz Ursus. Wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Dzień Skrabla, czyli... To, o czym mówiliśmy przez cały poranek, popularna gra z literkami, z płytkami. Powodzenia wszystkim, którzy grają. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodową na dziś mam dla Państwa. Kwiecień, kiedy deszczem plecie, to się maj wystroi w kwiecie. Kalendarium muzyczne. Co pod dzisiejszą datą zapisała historia muzyki, o tym Justyna Grabasz. Na początek cofamy się do roku 1967 i przenosimy się do sali kongresowej, gdzie 13 kwietnia odbył się pierwszy w Polsce koncert zespołu The Rolling Stones. Podobno pomysł występu w stolicy pochodził od samego zespołu, a okazją był odwołany koncert w Moskwie. Nie doszłoby jednak do wydarzenia, gdyby nie wnuczki Władysława Gomułki, które jako fanki zespołu wyprosiły swojego dziadka o koncert. Do sali kongresowej mieli jednak wstęp wyłącznie członkowie partii komunistycznej i ich goście. Prawdziwi fani zespołu czekali na zewnątrz, przez co doszło do zamieszek. Wiele mówiło się również o honorarium, jakie miał zażyczyć sobie zespół, a mianowicie o dwóch wagonach alkoholu, skonfiskowanych podobno przez brytyjskich celników. Prawdopodobnie są to jednak wyłącznie pogłoski, a wynagrodzenie wystarczyło zaledwie na opłacenie wyżywienia i noclegu w hotelu. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Zostajemy w roku 1967, ale nieco zmieniamy muzyczny klimat i zaglądamy na listy przebojów. 13 kwietnia Nancy i Frank Sinatra umieścili na pierwszym miejscu brytyjskiej listy kompozycję zatytułowaną Something Stupid. Piosenka zajęła pierwsze miejsce również w USA, dzięki czemu została pierwszym przebojem wykonanym przez ojca i córkę, który dotarł na szczyt notowań.

Filip Lato z chórem Sound and Grace. Trójka przed południem, 26,5 minuty po godzinie 9. Dziś mamy czwartek, u nas owocowy czwartek w Trójce przed południem, czyli jesteśmy dziś w naszym paśmie popularno-naukowym bliżej Ziemi, bliżej wszystkiego tego, co dotyczy człowieka. I dziś, proszę Państwa, wracamy do takiego nieśmiertelnego tematu: kawa czy kawa? Tydzień temu przy okazji naszego owocowego czwartku opowiadałem Państwu o ostatnich badaniach naukowców dotyczących kawy. Tak, kawa jest zdrowa pod warunkiem, a właściwie dwoma. Po pierwsze z ekspresu, czyli bez fusów. Po drugie bez dodatków, czyli bez cukru, bez mleka, a tym bardziej bez śmietanki. No i rozdzwonił nam się telefon. Jak to bez cukru? Jak to bez śmietanki? A może coś w zamian? Czy rozpuszczalna też może być? Czy można w ciąży? A co z nadciśnieniem? A kawa mrożona? No, odpowiedzi na wszystkie te kwestie w dzisiejszej Trójce przed południem. To jest powód, dla którego wracamy do tego tematu. Państwa bardzo to poruszyło, to te ostatnie badania naukowców dotyczące kawy. No to zacznijmy od przypomnienia tych kluczowych wniosków. Najbardziej szkodliwe, jeśli chodzi o kawę, są fusy. Znajdują się w nich nasycone tłuszcze, niekorzystnie wpływające między innymi na układ krążenia. Bezpieczne są w związku z tym wszystkie kawy z wyposażonych w filtry ekspresów. Dzięki nim otrzymujemy napój bez fusów, natomiast bogaty w korzystne dla zdrowia przeciwutleniacze. Uaktywniają one mechanizmy obronne organizmu i eliminują z niego szkodliwe wolne rodniki, czyli substancje zwiększające ryzyko zachorowania na różne choroby i przyspieszające starzenie się. I kawę pijemy, proszę Państwa, bez dodatków. Cukier, czy biały, czy brązowy, dostarcza nam po prostu niepotrzebnych kalorii. Mleko, a tym bardziej śmietanka, nie wchodzą w grę, chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. No i jeszcze jedna rzecz, otóż zbyt gorąca kawa, podobnie jak herbata, w ogóle picie napoju o temperaturze przekraczającej 65 stopni nie jest zalecane. Sprawdzam temperaturę w wazoniku. Jest okej. Trójka przed południem. Forgotten i Kasabian. Za 23 minuty godzina 10. O tej porze jak zwykle zabieram Państwa na wycieczkę. Dziś udamy się do Doliny Nidy. Tam częściowo położony właśnie w obszarze Doliny Nidy, a częściowo na wzgórzach sopkowsko-korytnickich jest Sopków. I to jest kolejny przystanek w naszej podróży po najciekawszych, najpiękniejszych zamkach i pałacach w Polsce. Zapraszają Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. W ostatnim odcinku Trójki po Królewsku byliśmy z Państwem w Mokrsku Górnym i tak się składa, że dziś także pozostaniemy w województwie świętokrzyskim. W naszej podróży po Polsce zajrzymy tym razem po sąsiedzku do oddalonego zaledwie kilka kilometrów na wschód Sopkowa. To w tej wsi znajdują się okazałe pozostałości dawnej fortalicji, czyli założenia obronnego ze zbudowanym później pałacem. Wieś położona jest około 12 kilometrów od Jędrzejowa i powstała na lewym brzegu Nidy. W XVI wieku jej właścicielem został Stanisław Sobek z Sulejowa, małogoski starosta podskarbi Wielkiej Koronny. To właśnie dzięki jego zabiegom miejscowość w 1563 roku uzyskała przywilej lokacyjny z nadania króla Zygmunta Augusta, a nazwę zmieniono właśnie na Sopków. I to właśnie on był fundatorem budowy nowej siedziby obronnej. Sobek w tym samym roku rozpoczął budowę dworu obronnego na ziemi należącej do jego drugiej żony Anny z Ligenzów. No niestety nie dożył końca prac, bo zmarł w 1569 roku. Schedę po ojcu przejął syn, również Stanisław, który ukończył budowę renesansowego dworu do 1577 roku. Wówczas powstała tak zwana fortalicja, czyli obronne założenie dworskie, które obejmowało budynek mieszkalny oraz trzy baszty znajdujące się na linii murów obronnych. Czyli miejsce piękne i praktyczne. Potem nastąpiła kolejna rozbudowa. W południowo-wschodnim rogu założenia, w miejscu baszty, powstał w kolejnych latach niewielki bastion, który został przystosowany do obsługi małych armat. Wschodnia część zamknięta była ogrodzeniem z drewnianej palisady oraz rzeką. Po stronie południowej założono wówczas także włoski ogród. No niestety Stanisław zmarł, a jego siostra wyszła za Kiliana Drohojewskiego, któremu wniosła majątek posagu i tym samym nastały czasy innej rodziny. Więc kolejnym właścicielem był m.in. Jan Wielopolski. To właśnie on pod koniec XVII stulecia pośrodku założenia zbudował nowy pałac. Po rodzinie Wielopolskich Sopków potem należał m.in. do rodzin Sarbiewskich i Myszkowskich, a od lat 20. XVIII stulecia do Szaniawskich. Za ich czasów miała miejsce przebudowa pałacu. Po Józefie Szaniawskim majątek stał się własnością Stanisława, który właśnie rozbudował pałac w okazałą rezydencję w stylu barokowo-klasycystycznym. Budowla powstała około 1767 roku według projektu znanego architekta Francesco Placidiego. Główną fasadę zdobiły cztery kolumny jońskie, no zresztą zachowane do dnia dzisiejszego. Około 1800 roku pałac został rozbudowany i z tego okresu pochodzi południowo-wschodnia część z ryzalitem zwieńczonym półkolistym, bogato zdobionym tympanonem. A Sopków nie miał szczęścia do jednego właściciela, jednej rodziny, która panowała przez wiele lat w tym miejscu. W XIX wieku nastąpiła kolejna zmiana. W pierwszej połowie tego właśnie stulecia założenie przeszło w ręce Dobrosławskich. Następnie należało do miejscowej rodziny pochodzenia żydowskiego, która przejęła go za długi zaciągnięte przez dotychczasowych właścicieli. No już wówczas założenie znajdowało się w złym stanie. Dodatkowo w 1915 roku, w czasie pożaru, niemal całkowitemu zniszczeniu uległ pałac, no który już nie powrócił do dawnej świetności. Kolejne zniszczenia przyniosły także pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej. Co możemy oglądać na miejscu i co dziś dzieje się w Sopkowskiej fortalicji? No obecnie teren jest zagospodarowany przez prywatnego właściciela. Odbywają się tu przyjęcia, imprezy, festyny i imprezy z udziałem bractw rycerskich. No jest także stadnina koni, więc możemy tu odpocząć również aktywnie. Koniecznie zapraszamy Państwa do Sopkowa, gdzie zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Nie wiem, kiedy zaczął się styczeń, a mojej motywacji miernik chyba się rozpieprzył, no bo na ekranie nic nie widzę. Luty nie jest dużo lepszy, w domu jesteśmy zamknięci, twojej dobroci jestem beneficjent. Tak przez całą zimę, wiosną ci to wynagrodzę i zabiorę cię na Champs-Élysées. Lecz teraz ledwo żyję, oglądam telewizję, czekając aż marzec minie. To oficjalny koniec cierpień, nagle przyszedł kwiecień. Coraz częściej chodzimy po mieście. Bezdomni nawiedzają winkle, milsze jest po Wiśle. Zimą narzekałem, teraz milczę. Nieoczekiwanie przyszedł maj, maturami się stresuje świat. Chyba wracam do siebie, znowu zbawiam je czerwiec. Ej. Chyba zamknął nas ktoś w pętli, dziwne kręgi nami kreśli ktoś. Obracamy się w przestrzeni, coraz szybciej mija każdy rok. Uwięzieni w karuzeli, niech się kręci aż nie zemdli mnie. Chyba zamknął nas ktoś w pętli. Trochę już inaczej pachnie noc. Do następnej wiosny prawie rok. Więc

w Trójce przed południem. Za 12 minut 10. Informator ekonomiczny. Marcin Jegełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Może zacznijmy od tej izby. Przed nami drugie czytanie projektu ustawy Pierwsze Mieszkanie. Chodzi o kredyt ze stałą, 2% stopą, do którego dopłaci nam jeszcze państwo. Skorzystają z niego osoby do 45 roku życia, które jak na razie nie kupiły swojego pierwszego M. Maksymalna kwota kredytu to 500 tysięcy złotych, a dla rodzin 600 tysięcy. Zdaniem Jakuba Rybackiego z Polskiego Instytutu Ekonomicznego taki limit oznacza, że wsparcie dotrze przede wszystkim do mieszkańców mniejszych miast. To prawdopodobnie jest rozwiązanie raczej dla mieszkańców średnich miast, może także dla osób, w przypadku większych miast to raczej jest mieszkanie takie mniejsze, raczej kawalerka. Bardziej chyba będą korzystali z niego mieszkańcy właśnie tych mniejszych miejscowości. W projekcie jest też konto mieszkaniowe w projekcie tej ustawy, do którego będą dopisywane premie z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Jakub Rybacki mówił też na naszej antenie, że na rynku hipotecznym widać już pewne nieśmiałe wiosenne przebudzenie. Liczba wniosków o kredyt hipoteczny poprawiła się względem lutego. W ujęciu rocznym dalej to są spadki rzędu 60%, ale to też trzeba mieć z tyłu głowy, że marzec był bardzo specyficznym okresem. Wtedy Komisja Nadzoru Finansowego podwyższała wymogi, jakie trzeba było spełnić, aby ten kredyt udzielić. Obecnie te wymogi ulegają złagodzeniu dla kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej z reguły do 5 lat, więc tutaj te działania bezpośrednio mogą wpływać na wzrost popytu na kredyt. To raczej jest działanie po stronie nadzorcy. Tutaj będzie prawdopodobnie zobaczymy większą sprzedaż kredytów, które mają okresowo stałą stopę procentową. Program mieszkaniowy Kredyt 2% ma wejść w życie już od lipca. Dziś trzeci, ostatni dzień wizyty premiera Mateusza Morawieckiego za oceanem. Rozmowy dotyczą głównie współpracy gospodarczej. Przytoczmy więc kilka liczb związanych z biznesową współpracą obu krajów. Jak podaje Amerykańska Izba Handlowa, inwestycje zza oceanu już w tym momencie są warte ponad 26 miliardów dolarów i stanowią 12% wszystkich bezpośrednich zagranicznych inwestycji w naszym kraju. Wyprzedzają je na razie tylko inwestycje niemieckie. Chodzi o dobre jakościowo inwestycje, tak zwane greenfieldy, czyli zakłady budowane od zera. Tak mówił na naszej antenie Piotr Wołejko, ekspert w Federacji Przedsiębiorców Polskich. To nie są tylko transakcje związane z przejęciami już istniejących przedsiębiorstw i ich zakładów, ale po prostu wznoszenie fabryk czy zakładów produkcyjnych od zera. Cieszy to, że to zaangażowanie dotyczy wielu sektorów, które oferują wysokopłatne, takie wysokowartościowe miejsca pracy. Amerykanie utrzymują teraz na naszym rynku ponad 300 tysięcy miejsc pracy. Na stole teraz oczywiście jest program atomowy. Za budowę pierwszej elektrowni będzie odpowiadać amerykańska firma Westinghouse. Amerykanie są też największym dostawcą skroplonego gazu do naszego kraju, co było nie bez znaczenia minionej zimy. Dużo mówi się teraz, choć jeszcze bez większych konkretów, o współpracy naszych krajów w dziedzinie technologii wodorowych i magazynów energii. Ważnym tematem jest też branża militarna, co pokazuje wczorajsza wizyta premiera w amerykańskich zakładach zbrojeniowych. Giełdy w Europie rozpoczynają dzień raczej w dobrych nastrojach, choć też nie przesadzajmy, nie w jakichś specjalnie szampańskich. Zielona fala rozlała się po nich wczoraj po danych o niespodziewanie niskiej amerykańskiej inflacji. Rekord zanotowała giełda w Paryżu, o taki wynik otarły się też indeksy w Londynie i Frankfurcie. Mocna była też sesja w Warszawie, indeks WIG20 rósł na zamknięciu o niemal 2%, a teraz jest delikatnie pod kreską. Niemal 145 milionów złotych. Tyle wyniósł zysk netto grupy kapitałowej giełdy papierów wartościowych w zeszłym roku. Zostajemy więc w tematach parkietowych. GPW opublikowała swoje wyniki roczne. Okazuje się, że zysk netto spadł rok do roku o 10%. Był to jednak zły rok dla wszystkich światowych parkietów, a zwłaszcza w naszym przyfrontowym regionie. Od kilku miesięcy widać jednak zmianę nastrojów. To już nie doniesienia z frontu rządzą nastrojami inwestorów. Bo niestety ci, tak to wygląda, my przeszli już nad wojną do porządku dziennego. Parę miesięcy temu, jak spotykaliśmy się z inwestorami, to opowiadaliśmy dużo, jak polska gospodarka sobie radzi w kontekście tej wojny, o polskim wsparciu, o uchodźcach wojennych w Polsce. Dzisiaj rozmowa bardzo szybko schodzi na to, jaki będzie miał wpływ dalsze zacieśnianie polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych na nasz region, czy polskie firmy, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, mają dużą ekspozycję na Chiny. Tak mówił wczoraj prezes GPW Marek Dietl. Skomentował też sytuację gospodarczą w naszym kraju. Polska gospodarka, przynajmniej oczami tych inwestorów, z którymi ja się spotykam, jawi się jako dobre miejsce do inwestowania i statystyki są dość obiecujące i gdyby nie perturbacje największych globalnych gospodarek, to byśmy mieli w ogóle super sytuację gospodarczą, a tak mamy bardzo dobrą w Polsce. GPW to spółka akcyjna, której akcje są notowane także na giełdzie. Skarb Państwa ma tam nieco ponad 1/3, posiada nieco ponad 1/3 papierów tej spółki. Giełdowym graczom i jak my wszyscy zwykłym ciułaczom serdeczności, no i słonecznego dnia. Informator ekonomiczny przygotował Marcin Jagiełowicz. Dziękuję bardzo. O 16.30 kolejny serwis ekonomiczny i po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia.